Koncert na antenie w tę niedzielę, 15 marca, tuż po 19. Polecamy gorąco. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska wyśle jutro 2 samoloty na Bliski Wschód, polecą do Rijadu i Maskatu. Sala kinowa zamieniła się w sądową, ruszył jeden z największych procesów w Wielkopolsce. Elon Musk, najbogatszym człowiekiem świata z ponad 800 miliardami dolarów na koncie. 2 kolejne polskie samoloty polecą jutro na Bliski Wschód. Jeden do Arabii Saudyjskiej, drugi do Omanu. Rejsy są planowane w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Maciej Wewiór wyjaśnił, że włączając się w ten program, Polska ma obowiązek udostępnić część pokładu obywatelom innych krajów. Mechanizm ochrony ludności umożliwia pokrycie do 75% kosztów transportu przez Komisję Europejską. Jest warunek, 30% pasażerów na pokładzie musi pochodzić z innych państw niż to, które lot organizuje. Po spotkaniu prezydenta z premierem wciąż nie wiadomo, czy Karol Nawrocki podpisze ustawę o SAFE. Wiceminister obrony Paweł Zalewski tłumaczył w TVP Info, że zgoda na uruchomienie unijnych środków jest potrzebna polskiemu wojsku i wzmocni bezpieczeństwo. Jesteśmy gotowi podpisać umowy, które w krótkim okresie do 2030 roku dostarczą uzbrojenie, sprzęt, ale także będą skierowane na kluczowe inwestycje, także infrastrukturalne w Polsce i dla polskiej armii. Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podpisanie ustawy o programie SAFE. Premier Donald Tusk ostrzegł, że nawet w przypadku weta rząd znajdzie sposób, by jak najszybciej uruchomić unijne środki dla polskiej armii i przemysłu obronnego. Gostyńskie kino zamieniło się w salę sądową. To właśnie tam rozpoczął się jeden z największych procesów w Wielkopolsce. Chodzi o tak zwaną aferę mleczną. Choć proces przeniesiono do kina ze względu na skalę sprawy i dużą liczbę oskarżonych, dziś na sali było sporo pustych miejsc. Ja przypomnę, że sprawa dotyczy oszustw przy dostawach mleka do spółdzielni mleczarskiej w Gostyniu. Prokuratura twierdzi, że część dostawców miała rozcieńczać mleko wodą i manipulować ilością przekazywanego surowca. Zarzuty w tej sprawie usłyszało aż 79 osób, ale na pierwszej rozprawie pojawiła się tylko garstka z nich. Na początku posiedzenia do sądu wpłynął wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Dotyczy one 3 oskarżonych. Później przed sądem stanęło jeszcze kilkoro oskarżonych obecnych dziś na sali. Ci, którzy na początku nie przyznawali się do winy, podtrzymali swoje wcześniejsze deklaracje. Natomiast część osób, które w trakcie śledztwa przyznały się do udziału w tym procederze, dziś wycofała się z tamtych wyjaśnień. Te osoby przed sądem nie przyznały się do winy i najczęściej też odmawiały odpowiedzi na pytania. Z Gostynia Bartłomiej Klubś, Radio Poznań. Komisja Europejska przyznaje się do błędu w sprawie odejścia od energii nuklearnej. Przewodnicząca Ursula von der Leyen mówiła w Paryżu, że skoro unijne kraje nie produkują ani ropy, ani gazu, nie powinny były zamykać swoich elektrowni atomowych. Europa popełniła strategiczny błąd, odwracając się od energii nuklearnej, niedrogiego źródła energii o niskiej emisji. To powinno się zmienić. Energetyka jądrowa jest niezawodna i zapewnia energię przez cały rok, 24 godziny na dobę. W ostatnich latach dostrzegamy globalne odradzanie się energetyki jądrowej i Europa chce być tego częścią. Komisja zmieniła zasady dotyczące pomocy publicznej, by umożliwić rządom finansowanie inwestycji, a na wsparcie inwestycji prywatnych w technologie jądrowe komisja chce przekazać 200 milionów euro. Elon Musk, najbogatszym człowiekiem świata, podaje Forbes. Majątek właściciela Tesli i SpaceX jest szacowany na 839 miliardów dolarów. Wartość ta wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie roku. W 2025 Forbes szacował majątek Muska na 342 miliardy dolarów. To 3 razy więcej niż majątki pozostałych 2 bogaczy z pierwszej trójki, współzałożycieli Google'a, Larry'ego Page'a i Sergeja Brina. Wśród 15 najbogatszych ludzi świata są niemal sami Amerykanie i tylko 2 Europejczyków. Klimat. Jakość powietrza w Trójmieście, Kościerzynie, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Nakle nad Notecią, Poznaniu, Nowej Rudzie jest zła. Dostateczna w Żarach, Nowej Soli, Piotrkowie Trybunalskim, Pile, Ostródzie. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. Blisko 20% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy. Norbert Michalak. Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów dla piłkarzy Galatasaray. W Stambule Galatasaray pokonał Liverpool 1-0 i przybliżył się do awansu do ćwierćfinału tych prestiżowych rozgrywek. A kilka minut temu rozpoczęły się pozostałe mecze. Grają Atalanta Bergamo z Bayernem Monachium. W wyjściowym składzie Atalanta Nikola Zalewski. Atletico Madryt podejmuje Tottenham, a Barcelona w wyjazdowym meczu gra z Newcastle United. Od pierwszych minut na boisku w zespole Barsy Robert Lewandowski. Jak na razie w tych spotkaniach bez bramek. Gonzalo Feijóo nie będzie już trenerem piłkarzy Radomiaka Radom w PKO BP Ekstraklasie. Portugalski szkoleniowiec odchodzi z klubu po niedzielnym incydencie. Feijóo został uderzony przez jednego z działaczy i radnego miasta, a tak całą sprawę komentuje prezes Sławomir Stępniewski. Dzień po meczu trener Gonzalo Feijóo osobiście przekazał sztabowi szkoleniowemu oraz zawodnikom informację, że nie będzie dalej prowadził pierwszego zespołu Radomiak. Decyzją klubu funkcję pierwszego trenera powierzono panu Kiko Ramirezowi. Oczywiście jest to dla mnie sytuacja dyskomfortowa, bo nie spodziewałem się, że w ten sposób zakończy się współpraca z trenerem Feijóo. A sprawa tego wydarzenia będzie wyjaśniana przez odpowiednie organy. Na koniec jeszcze hokej na lodzie. Kibice z Katowic mają powody do zadowolenia, bo ich GKS awansował do półfinału play-off Ekstraklasy. W wyjazdowym meczu Gieksa pewnie pokonała Krakowie 5-1. Do 4 wygranych katowiczanie zwyciężyli 4-2. Przedłuży się za to granie w innej parze. Energa Toruń wygrała u siebie 4-1 z Unią Oświęcim i wyrównała na 3-3. O awansie zadecyduje 7 mecz. Wcześniej miejsca w półfinale zapewniły sobie GKS Tychy i Zagłębie Sosnowiec. Jutro od 14 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie. W centrum będzie 16. Trochę chmur, trochę słońca. Przelotny deszcz popada na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabryluk. Bartek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my w 343 wydaniu audycji HCH. Musiałem stuknąć w mikrofon, ale już jest dobrze. Nie mówisz, że jubileuszowym. A, nie, to niech będzie jubileuszowe również, wyjątkowo. No, myślę, że zdecydowanie nawet. I w wydaniu, które poświęcimy w znacznej mierze dwóm artystom, oni się pojawią po godzinie 22. Jeden nazywa się Joshua Idehen, a drugi nazywa się Shabaka Hutchings. A trzeci nazywa się Bonnie Prince Billy. No, Bonnie Prince Billy jest zawsze, jest to artystą rezydentem. Tak, rzeczywiście. Oczywiście mogą się go państwo spodziewać, no to wiadomo. A tych dwóch pozostałych, bo Bonnie Prince Billy akurat z nimi nie grywa, ale dwóch pozostałych grywało ze sobą parokrotnie. My to teraz wykorzystujemy, dlatego że każdy z nich nagrał płytę z osobna, solową, ważną, bardzo udaną. I sięgniemy zarówno po te nowe płyty solowe, jak i po ich różne wspólne nagrania z przeszłości. Tak, że dwie bardzo piękne płyty plus dodatki w drugiej godzinie, a w pierwszej same dobre płyty, zatem rozpoczynamy. Zapraszamy. Flying Lotus i Captain Kernel z najnowszej epki artysty zatytułowanej Big Mama. To jest jedna z tych dość licznych nowości z ostatniego piątku. No i od razu taka muzyka jak z szalonych gier wideo sprzed 30 lat. Tytuł jak, nie przymierzając jakiejś płyty hip-hopowej, natomiast muzyka mogłaby się pojawić w audycji Jerzego Kordowicza. Gdy zacząłem słuchać tego nowego materiału Flying Lotus, to od razu gdzieś tam rzeczywiście można przenieść się do lat 80., do takich bardzo pierwotnych brzmień elektronicznych. Nawet pomyślałem sobie, czy nie zamknąć dzisiejszej audycji takim utworem, bo to jest przecież taka podróż w czasie, a będziemy dzisiaj podróżować w różne rejony muzyczne. Ale zwróć uwagę, co tu się dzieje w tej warstwie melodycznej, klawiszowej, że z Steven Ellison, którego jednym z przodków był John Coltrane, przypomnijmy, idzie w stronę no, taką fusion, taką jazzową, bardzo mocno. Jednocześnie pozostając gdzieś w kręgu tych brzmień lat 80., 90. syntezatorowych. I to robi takie wrażenie, jakby rzeczywiście chciał się jednak trochę pobawić w wirtuoza instrumentów klawiszowych. No, ale mamy na tej małej płytce różności. To nie jest długi materiał, plus jeszcze taki specjalny miks. Zatem można sobie to wszystko jakoś wymieszać. Krótkie, odświeżające i też takie, powiedziałbym, krzepiące po ostatnich nagraniach Flying Lotusa, które były głównie muzyką filmową. Ale to też były wtedy takie krótkie też tematy, które dostarczał, takie pigułki, a teraz to trochę rozwija się w innym kierunku. hch@polskieradio.pl to jest nasz adres. Bardzo proszę korzystać z niego dowolnie. Przeglądamy szybko różne nowości. Ten gentleman pojawia się u nas dosyć regularnie i pamiętam, że już zapowiadaliśmy tę płytę, czyli Gregory Allman. Tak, to jest jedna z częściej pojawiających się postaci akurat ostatnio w naszych audycjach. Takie mam wrażenie, bo i w towarzystwie Josha Johnsona, sama Wilkesa jakiś czas temu, no i w zapowiedziach tych nagrań solowych, bo było trochę singli przed płytą Extra Stars. To jest płyta wydana przez International Anthem, więc niech się nie zdziwią ci wszyscy, którzy szukali jej w streamingu, ale nie znaleźli. Premiera streamingowa będzie chyba za jakieś półtora tygodnia dopiero. Na razie są dostępne bodaj 3 kompozycje zapowiadające ten materiał. Tak, a cała reszta na Bandcampie i na, oczywiście na nośnikach, bo ta płyta się ukazała na pewno na winylu, chyba też na płycie kompaktowej. Myśmy prezentowali utwór Lucia z Alabastrem de Plume jakiś czas temu. To był jeden z tych singli. No a cała płyta, powiedziałbym, że nie gorsza z całą pewnością. I po raz kolejny prezentuję całe to grono, do którego też często wracamy. Czyli jest tutaj gościnnie i Anna Butters na basie, i właśnie Josh Johnson wspomniany na saksofonie. Jeremiah Chu się pojawia, Booker Stadram na perkusji, czyli cały czas ci sami kumple od różnych fuch w Los Angeles dla innych gwiazd, bo oni przygrywają różnym artystom, nawet z tej najwyższej półki, najbardziej popularnym. No ale to jest ciekawe, że tutaj Gregory Allman poza gitarą zajmuje się praktycznie wszystkim. Grywa momentami na wszystkich instrumentach i to jest taka jego płyta. No, trochę inspiracji takich dalekich, związanych z Brianem Eno na przykład. Może to nie jest muzyka ambient, ale gdzieś tak w takiej warstwie produkcyjnej tym ambientem jest momentami inspirowany. Natomiast pod względem artystycznym to jest rzecz absolutnie niezwykle ciekawa. Zatem jeśli tylko pojawi się w całości w różnego rodzaju streamingach, to proszę słuchać od początku do końca. Podobnie jak i kolejny utwór, który chyba sobie połączymy Tak. Bo to będzie taka wyprawa naszych do Rumunii, do Bukaresztu. Nic nie mogłoby się odbyć, gdyby nie sezon kulturalny polsko-rumuński 2024-2005. Artyści z tego skorzystali, pojechali do Bukaresztu, gdzie spotkali swoich przyjaciół. Mówiły się o ziomalach z Ameryki. Tutaj odnaleźli bratnie dusze w Rumunii i nagrali materiał. Mowa o formacji Błoto, która wyprawiła się do Rumunii i rozpoczęła współpracę z Jonem Dumitrescu oraz z Plewną. I to jest efekt tej współpracy. Już widzę, że to będzie jedna z płyt roku. Absolutnie. Nagrania zrealizowali Ion Dumitrescu i Daniel Hawryluk. No właśnie, więc dlatego mówię. Chcę powiedzieć, że to jest płyta roku. To nie mamy o czym gadać tutaj tak naprawdę. A poza tym bardzo podoba mi się tak zwany projekt graficzny, graphic designer, znajomy grafik. Tak. To jest świetny grafik. Tak. Ten znajomy grafik. Ale wszystko tutaj jest jakby pod dobrą opieką. Nie znam Daniela, ale pozdrawiam go bardzo serdecznie. Ja też pozdrawiam i znajomego grafika również, chociaż też nie jest naszym znajomym. Tak jakoś się to układa, że w tym świecie sami profesjonaliści pracują na wytwórni Astigmatic. No ale to będzie jeszcze dalej kontynuowane, bo to jest, zdaje się, seria siedmiocelowych płytek, które będą się pojawiać. Więc najpierw niepolski jazz, Gregory Allman, no powiedzmy, że jazz w takim dużym przybliżeniu. I później też niepolski. Częściowo tylko polski jazz. Rumuńsko-polski. Błoto, Ion D, D i Plewna. Formacja Błoto, Ionde i Plewna, Zmiana Czasu, Shimbarea Timpului, no to już po rumuńsku. Ucz się, ucz. Tak, tak, no właśnie jakoś ten, to mi nigdy nie idzie. Chociaż teoretycznie blisko francuskiego, ale ja jakoś często tego powiązania nie widzę. A to wszystko z epki, singla właściwie, który ukaże się 27 marca. Drugiej strony jeszcze nie mamy tego singla. Ale przez cały rok 2026 będą pojawiać się różne wydawnictwa, które zostały zarejestrowane w trakcie tej rumuńskiej sesji zespołu Błoto. Zatem wszystko dopiero tak naprawdę przed nami. Czekamy w takim razie na te kolejne wydawnictwa i będziemy relacjonować na bieżąco, a teraz płyta o nas. We are together again. Cóż my możemy powiedzieć na temat tego albumu? Że jest małpa na okładce? Że tak, to małpa tak, jest. No jakoś tak. Jest tak, że wersja, zamówiłem nawet przezroczystą wersję, wiesz, taką ładną, żeby mieć na pamiątkę. Mam nadzieję, że już się pojawi niebawem, chociaż oczywiście znamy tę płytę już od początku do końca, od jakichś kilkunastu dni. Will Oldham, czyli Bonnie Prince Billy, opublikował nowy album We Are Together Again. Ponoć większa część, a może nawet cały materiał w szkicach był gotowy przed nagraniem poprzedniej płyty, czyli Purple Bird. Tym samym Bonnie Prince Billy trochę powrócił do swoich korzeni, powrócił do Louisville, bo tak naprawdę ta jego poprzednia płyta nagrywana była w Nashville. Państwo pamiętają, to był znacznie większy skład, był aranżer. To bodaj po raz drugi w historii tego muzyka pojawiło się tak, że ktoś skompletował mu zespół, ktoś inny odpowiedzialny był za brzmienie. Tutaj wszystko powraca, powiedziałbym, do swojego stanu. Początkowo po pierwszych przesłuchaniach miałem wrażenie, że jednak byłem przyzwyczajony do tych nowych aranżacji i opracowań, ale jednak okazuje się, że tutaj jednak mamy taki powrót do tego, co chyba najbardziej charakterystyczne, do prostych piosenek już bez całego tego studyjnego sznytu z Nashville, który był bardzo charakterystyczny dla tego artysty. W składzie pojawiają się artyści, którzy grywali ostatnio z Bonnie Princem Billym, zarówno podczas koncertów berlińskich, jak i dwóch warszawskich. Wpadną to tu, czyli pojawia się Jacob Duncan na flecie i saksofonie. To ten taki większy gentleman, jeśli byli państwo na koncercie, który grał na wszystkich instrumentach. I Thomas Dickin, ten mniejszy. Mniejszy, który grał absolutnie jeszcze na wszystkich, bo oprócz dętych, także na gitarze, także na akordeonie, no nie mówiąc, że na klarnecie, flecie i kornecie, to po prostu wymiatał, nie powiem jak kto. W każdym razie no ale, spory skład się pojawia na tej płycie. Spory skład, spory w sumie, bo jest perkusja, są smyczki ładnie aranżowane momentami. Są wokalistki również, które się pojawiają. Także powiedziałbym, że to jest taka, no mimo wszystko nie jest to ten taki najstarszy i najbardziej surowy Bonnie Prince Billy, więc wydaje mi się, że taki złoty środek dla tych, którzy chodzą na koncerty, chcą po prostu Boniego Prince'a Billego i dla tych, którym się podobała poprzednia płyta. Ja myślę, że też powinni ten nowy album polubić. Tak mi się wydaje. Wybieramy utwór Vietnam Sunshine z gościnnym udziałem Catherine Irving, która także śpiewa w Hey Little i to jest wokalistka, która prowadzi swoją karierę, nagrywa płyty, ale pojawiała się także na płytach Boniego Prince'a Billego, między innymi na albumie Easy Down the Road. A dorzucamy do tego utwór zgrywanej przez trójkę także w ostatnich dniach kompilacji Help Two. No to jest potężne wydawnictwo, Warchild Records, charytatywne. Podoba mi się ta płyta, powiem szczerze, że to jest taki zestaw dobrych piosenek. No ale pierwszy Help też był nie dość, że zestawem dobrych piosenek, to jeszcze był taką płytą pokoleniową. Prawie cała ta generacja początku lat 90. po prostu się zameldowała, szczególnie Brytyjczycy, i pokazali swoje utwory. To jest sens tych kompilacji charytatywnych, jak dla mnie. No oczywiście są tutaj też covery, są utwory autorskie, wszystko to jest jakoś tam przemieszane. Tu jest dużo szerzej jeszcze niż na tamtej. Chyba jest sporo dłuższa, ma 86 minut ta składanka. Utworów jest 23 plus jeszcze bonus track live grupa Oasis. No i to wszystko to jest jeszcze szersza panorama muzyczna, dlatego że ona obejmuje nie tylko rejony rockowe, ale też popowe. Wychodzi za ocean bardzo daleko, jest choćby Cameron Winter z naszych ulubieńców. Tak, o, właśnie miałem powiedzieć, bardzo podoba mi się ten, ta piosenka. W ogóle jest dużo bardzo dobrych momentów. Arutz Aftab. Piękne covery są. Sunday Morning w wykonaniu Beth Gibbons. Właściwie moglibyśmy zagrać państwu. Słuchaj, najlepszy utwór Depeche Mode od dawna. Ten Universal Soldier, ten cover. No powiesz, bo to nie jest ich utwór. Bo to nie jest ich utwór, to jest stary, folkowy Nic już protest nie mówimy song. Więcej. No tak, nie wypada więcej mówić, ale też dobrą robotę zrobił James Ford, który stale produkuje utwory Depeche Mode właśnie, choćby między innymi prawie połowa sceny brytyjskiej na Jamesie Fordzie polega, no a tutaj zebrał to wszystko jakimś takim wspólnym sznytem, ułożył i pomógł ułożyć i jest całkiem niezła płyta. No dobrze, to zaczynamy. Bonnie Prince Billy. A później Big Thief i Relief, Redie. Trusted you to become more happy. A new pair of clothes and a gateway to hell. You rose around me and became more happy. God must have known we'd go together so well. You are my sunshine, with your warm sustaining light. You rush and gush through the cracks in my everything while I lie down in your light. We climbed a mountain to see the city. All of my hands were on all of your ass. Greasiness reigns and our lives become dirty as you rolled in my tumble in the hard mountain grass. You are my sunshine, with your warm sustaining light. You rush and gush through the cracks in my everything while I lie down in your light. The sun only shines but once a week, and thank you, Lord, this is the whole of society. Place bliss and equality right at its core. Make worship of love the true sign of piety. Strive for godlike perspective and love nothing more. You are my sunshine, and happiness proves that it's right. It grows towards your rays, descending and then play with you all night. You are my sunshine. You fill my life with wild surprise. You rush and gush through the cracks in my everything to my infinite delight. You etch a every wild explosion. Johnny Prince Billy, Vietnam Sunshine, a później Big Thief, Relief, Redie z albumu Help 2. Wszystkie dochody ze sprzedaży tej płyty są poświęcone na pomoc dzieciom w różnych miejscach konfliktów zbrojnych, a jest ich niemało w ostatnim czasie. Tak, to jest jedna z naszych również najważniejszych płyt trójkowych w tym tygodniu, zatem na pewno ten materiał pojawia się w różnych momentach na naszej antenie, ale tak jak powiedzieliśmy, zestaw naprawdę bardzo udanych piosenek, no a poza tym jeszcze jest ta wartość najważniejsza, dodatkowa, która zjednoczyła artystów całego świata. Za 22 minuty będzie godzina 22, to kolejny przegląd, cały czas właściwie trwa przegląd nowości, z tym, że teraz już zupełnie inne rejony. Saba Alizadeh to jest artysta, którego Państwo znają z naszej anteny, bo regularnie powraca przy okazji kolejnych nowych płyt. Tak, ostatnio Temple of Hope, taka płyta bardzo niedawno zupełnie zaangażowana społecznie, politycznie. To jest artysta irański z tej całej fali twórców bardzo mocno zainteresowanych elektroniką, eksperymentalną elektroniką. Chociaż w jego wypadku też wchodzi w grę tradycyjny bardzo instrument, czyli kemancze. I to jest ważne, że on w sposób niezwykle inteligentny łączy to brzmienie tradycyjne kemancze z elektroniką. Także słuchając jego muzyki, wiemy, w którym momencie jaki instrument gra. No i też muzyk, który się wywodzi już z linii pewnej tradycji rodzinnej. Jego ojciec Hossein Alizadeh był wirtuozem taru i setaru. Saba jest wirtuozem syntezatora i kemancze, jak się okazuje na tej płycie. Niezwykle refleksyjnej, niezwykle delikatnej nowej płycie Rituals of the Last Dawn. Płycie nagranej w Belgii, w towarzystwie grającego na gitarze i obsługującego elektronikę Pietro Caramellego. Nagrane w Belgii, wydane w Berlinie, można się domyślać, że takiej muzyki się w Teheranie w tej chwili nie wydaje, aczkolwiek się tworzy cały czas i to jest też kamyczek do ogródka tych wspomnianych wojen. Są dwie strony tej kultury irańskiej, która w tej chwili nam się objawia oczywiście w postaci dronów i nalotów. W obie strony zresztą na amerykańskie siły izraelskie atakują Teheran i inne miasta. No a z drugiej strony mamy tę głęboko zakorzenioną tradycję muzyczną, która jest operuje niebywale oryginalnym, własnym językiem w Iranie. I to słychać też na tej płycie. To też ważne, że już niebawem, dosłownie za kilka dni, artysta wyrusza w taką mini trasę koncertową w Europie Zachodniej przede wszystkim i to zdaje się, że będą duetowe prezentacje, czyli właśnie z Pietro Caramellim, prezentacja właśnie tego najnowszego albumu. Słuchamy Saba Alizadeh, First Ritual. Thank you. Saba Alizadeh z najnowszej płyty Rituals of the Last Dawn. To są dwa bardzo długie utwory, także muszą nam Państwo wybaczyć fragmencik tylko tego pierwszego z nich. Reszta już jest dostępna na płycie Karl Records, już w wersji cyfrowej, chociaż 20 marca chyba nośniki będzie wydawca wysyłać. Teraz przeniesiemy się do Bejrutu. Czyli niedaleko, po linii ognia. No tak, no niestety. Niestety cały czas zapalne i bardzo trudne rejony, no ale w Bejrut to przecież od zawsze było miasto niezwykle ważne, jeśli chodzi o muzykę. Zresztą artyści, którzy za chwilę, to będzie też duet, znaczy też, no bo przed chwilą Alizadeh, ale w towarzystwie jednak muzyka tak. europejskiego. Tak. Za chwilę duet z Bejrutu, który sam o sobie powiada, że starają się jednak łączyć to, co bardzo charakterystyczne dla muzyki rozrywkowej tamtego rejonu, czyli tak zwaną muzykę popularną shabi, jednak z psychadelią i z takim graniem rozimprowizowanym. No i tak jest na płytach tego zespołu, które prezentujemy od pewnego czasu. No to jest inny sposób, powiedziałbym, skupienia na muzyce, ale rzecz bardzo charakterystyczna. Pret. W zeszłym roku graliśmy świetny album koncertowy The Dictionary of Lost Meanings. Ta nowa płyta nosi tytuł Alvahem. prosto z Bejrutu, Paet Konsa i Raed Yassin, czyli Praet Asaram z płyty zatytułowanej Al-Wahem. A dodatkowo jeszcze podczas tych sesji wzięli udział także inni muzycy, zatem skład tych artystów, który pojawia się w tych nagraniach, jest rzeczywiście spory i to słychać w tych nowych nagraniach. Ale myślę, że koncert to jest absolutnie żywioł tych muzyków. A do końca tej godziny HCH towarzyszyć będzie Państwu jeszcze kolejny duet. Bartosz Leśniewski i Michał Smolicki, czyli formacja Space Travel is Boring. Ta formacja zapowiada na 18 marca płytę The Horror. I z niej mamy posępny nieco, ale fascynujący utwór A Useful Trigger. Słuchamy i wracamy po godzinie 22.